Book 2 58 58 أجزاء الجسم أعضاء بدن أرسم رجلا من یک مرد طراحی می کنم الرأس أولا ابتدا سر الرجل يرتدي قبعة این مرد یک کلاه بر سر دارد الشعر لا يراه أحد موها را نمی توان دید الأذنان لا يراهما أحد أيضا گوشها را هم نمی توان دید الظهر لا يراه أحد أيضا کمر را هم نمی توان دید أرسم العينين والفم من چشمها و دهان را طراحی می کنم الرجل يرقص ويضحك آن مرد می رقصد و می خندد الرجل له أنف طويل آن مرد یک بینی دراز دارد. هو يحمل بيديه عصا. او یک عصا در دستهایش دارد. هو يرتدي وشاحا حول العنق. او همچنین یک شال گردن به دور گردنش دارد. الفصل شتاء والجو بارد. زمستان است و هوا سرد است. الذراعان قویتان. بازوها هم قوی هستند. الساقان ایضا قویتان. پاها هم قوی هستند. الرجل مصنوع من الثلج. این مرد از برف درست شده است. هو لا يرتدي بنطلوناً بنطالاً ولا معطفاً. او شلوار یا پالتو نپوشیده است. لكن الرجل غير بردان. اما او سردش نیست. هو رجل من ثلج. او یک آدم برفی است.